रात में चांद के सामने, चांदनी रात में चांद के सामने, रुख से पर्दा हटाना गजब हो गया, गजब हो गया। चांदनी छुप गई, चांद शर्मा गया, चांदनी छुप गई, चांद शर्मा गया। आपका यूं मुस्कुराना गजब हो गया, गजब हो गया। गजब हो गया, गजब हो गया। मौसम भी है जवान, लम्हा ना होश में, प्यास में अजनबी चाह में, वसल की प्यास में अजनबी चाह में। आपका नजदीक आना, गजब हो गया, गजब।